Илчилэлт 14-р бүлэг. Хараг түн. Сион уулан дээр хураг зогсож байхыг би харлаа. Духан дээр түүний нэр ба эсхийхэн нэр бичээстэй 144,000 хүн түүнтэй хамт байлаа. Ассарийн усны чимээ, хүч таянгийн нүргэн шиг дуу тэнгэрээ сонсогдлоо. Миний сонссон дуу бол босоо ятгахчад ятгаар тоглож буй их шиг аямт байлаа. Тэд сентиний өмнө болон дөрвөн амтан мөн ахлагчдын өмнө шин дуу дуулав. Дэлхийгээс худалдаж авагдсан 144,000 хүнээс өөр хинч тэр дууг сурч чадсангүй. Тэд бол өөрсдийн имсээр бузарлаагүй хүмүүс юм. Учир нь тэд ариун аж. Тэд бол хургийг хайшаанч явсан түүнийг дагадаг хүмүүс. Тэднийг бурхан болон хурганы төлөөх анхны үр жимс болгон хүмүүсийн дундаас худалдан авсан ажээ. Тэдний амнаас ямар ч худал олдсонгүй. Тэд гим зэмгүй. Тэнгэрийн дундуур өөр нэгэн тэнгэр элч нисэж явахыг би харав. Газар дээр суугчд ба аливаа үндэстэн, овог, хэлтэн, ард түмэнд тунхаглах мөнхийн сай мэдээ түүнд байна. Тэр чанга дуугаар. Бурхнаас имээх түн, түүнд алдрыг өрг. Яагаад гэвэл түүний шүүх цаг ирчхээд байна. Тэнгэр ба газрыг, тэнгис ба усны ундргуудыг бүтээсэн түүнд мөргцгөө гэлээ. Өөр нэгэн тэнгэрэгч буюу хоёр дахь нь араас нь даган. Агуу Вавилон өөрийнхөө садар самууны тачаалын дарснаас бүх үндэстэнд дуулгасан тэр нурлаа, нурлаа гэж байлаа. Өөр нэгэн тэнгэрэгч буюу гурав дахь нь тэднийг даган чанга дуугаар. Хэрв хин араатанд болон хөрөгтөн мөргөж, духан дээрээ эсвэл гар дээрээ тэмдэг авна, тэр хүн бурхны уур хилэнгийн дарсыг мөн уух болно. Энэ нь түүний уур хилэнгийн аянгад шингэлэлгүй холсон дарс юм. Тэр хүн ариун тэнгэрлэгч нарын ба хурганы өмнө гал, хүхэр дотор зовж тарчилна. Тэдний зовлон тарчиллийн утаа үеийн үед суунаглана. Араатанд ба түүний хөрөгтөө мөргөгсөд, түүний нэрийн тэмдгийг хүлээн авахч аливаа хүн өдөрч шүнж амрахгүй. Бурхны тушаалууд хийгээд Есүс итгэх итгэлийг сахидаг ариун хүмүүсийн төвчээр энд байна. Одооноос эхлэн эзэн дотор үхэхэд нь ирүүлтэйе гэж бичгтүн гэхэд ү тэнгэрээс гарахыг би сонсов. Сүнс, тийм ээ, тэд ажлаасаа салж амраг, учир нь үйлс нь тэднийг дагадаг гэж айлдаг. Үзэгтүн, би нэгэн цагаан үйл харав. Тэргүүн дээрийн алтан дитэмтэй мутартан хурц хадууртай хүний хүүтэй адил нэгэн тэр үүлэн дээр заларч байлаа. Өөр нэгэн тэнгэрлэгч сүмээс гарч ирж үүлэн дээр заларагчд хандан, хадууран илгээ, дэлхийн тариа боловсорч ургац хураах цаг болсон тул хадаж аваач гэж чанга дуугаар хашгирч байна. Үүлэн дээр заларагч хадуураа дэлхий дээгүр ширвсэнд дэлхий хураагдсан байлаа. Тэнгэрдэг сүмээс өөр нэгэн тэнгэрэлч гарч ирэв. Түүнд бас хурц хадуур байв. Галыг захирах хүчтэй өөр тэнгэрэлч тахилын ширээнээс гарч ирээд хурц хадууртай тэнгэрэлчэд хандан, хурц хадуураан илгээ. Үзмэн боловсорсон тул дэлхийн усан үзмийн модноос үзмийн багцыг хураагаач гэж чанга дуугаар дуудан хэлэв. Тэнгэрлэгч хадуураа дэлхий рүү ширвж, дэлхийн усан үзмийн багцыг хураагаад тэдгэрийг бурхны уур хилэнгийн агуу их шахуургад хайлаа. Шахуург нь хотын гадна шахагдаж, шахуургаас цус гарч морины хазарт хүрм 1600 стадия газар урслаа.